صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آج پاکستان میں عید کا تیسرا دن ہے. عید الفطر پر خصوصی نشریات کے ساتھ براہ راست مدنی چینل کے اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں. صبح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج جو امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ وقت کی اہمیت پر بات کی تھی اور نماز ظہر کا وقفہ ہوا تھا, تو نماز ظہر کے وقفے سے پہلے ہم کلام سننے لگے تھے اور اذان ظہر ہو گئی تھی, تو آئیے اس کلام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی کسرتِ یاوہ وقت یوں برباد ہوا جاتا ہے, اب ہم تو کمائی کب کھیلوں میں گواہ ہے, صبح ہوتی ہے اور تو واقعی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہم اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کل ہم بچپن کی عمر میں تھے، اب جوانی کی عمر میں ہیں، پھر بڑھاپے کی عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے کئی ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے اپنے لیے کہا، ہم تو بڑھاپے کی عمر کے قریب پہنچ گئے۔ تو عمر یوں ہی آگے بڑھ رہی ہے، ہمارا سفر وہ جاری ہے ہماری منزل کی طرف، قبر کی طرف۔ تو صبح سے ہم مطلب اسی ایک ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں کہ واقعی اگر وقت کی قدر کرنے والے بن گئے اور وقت کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو گئے، تو جو وقت کی قدر کرتا ہے پھر وقت اس کی قدر کرتا ہے، جو وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے، اس کی قدر و اہمیت کو جانتا ہے تو پھر وقت اس کی قدر کرواتا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ تو جو کرنے کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ کرنے کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ تو ایسے کئی ہمارے بزرگان دین کے ہم نے واقعات سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی عمریں پائیں، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جنہوں نے بڑی مطلب اگر کوئی کارنامہ سر انجام دیا تو وہ 500 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی اس لیے بڑا کارنامہ دے سکے، وہ بھی اتنی عمروں کے ہی اس دنیا میں ہو کر گئے اور انہوں نے کوئی کسی چیز کا موجود بن گیا تو کوئی بہت بڑا محدث بن گیا، کوئی بہت بڑا عالم بن گیا، کوئی بہت بڑا مفتی بن گیا۔ تو ایسے وقت کے قدردانوں کے کچھ واقعات، حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ جنہیں کون نہیں جانتا، یہ ان کی جو صحیح بخاری ہے یہ تمام کتب جو ہیں صحیح ستہ کی اس سے افضل ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی احادیث کو جمع کرنے میں صرف کی اور لاکھوں احادیث مختلف جو ہے وہ راویوں سے حاصل کی اور اسے حفظ کر لیا۔ آپ کی جو احادیث ہیں 6 لاکھ کے غالباً تعداد احادیث کی یہ جو ان حفظ تھیں، اللہ اکبر، اور یہ اتنا بڑا ذخیرہ احادیث کا، یہ یقیناً انہوں نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ احادیث جمع کرنے میں صرف کر دیا۔ اور آج ان کی محنت کا صدقہ دیکھیے کہ آج جب ہم احکام شریعت کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے جب کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے بخاری شریف کا ہی نام احادیث میں لیا جاتا ہے۔ جب بھی امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی کا ذکر آتا ہے تو حدیث کے حوالے سے، یعنی انہوں نے حدیث کے حوالے سے شہرت پائی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بزرگ تھے جنہوں نے قرآن پاک جو ہے اس کی تفاسیر کے حوالے سے کام کیا، اور آپ کی جو قرآن مجید کی تفسیر کی جلدیں ہیں وہ، یعنی کئی جلدیں، اس وقت وہ زمانہ تھا جب انٹرنیٹ نہیں تھا، فون نہیں تھا، بلکہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، یعنی ہوائی جہاز نہیں تھا اور جو ہے اونٹوں پر سفر ہوتا، پیدل سفر ہوتا، گھوڑوں پر سفر کیا جاتا۔ اس قدر مشقتیں اٹھانے کے باوجود علم دین کی جستجو، تو اپنی ساری زندگیاں جو ہیں اس کام میں جو ہے وقف کر دی۔ انہوں نے نہ اپنے کھانے کو دیکھا ہوگا، نہ اپنے آرام کو دیکھا ہوگا، اور اس کام میں مصروف ہو گئے۔ اس پر اس زمانے میں جو ہے وہ قلم سے، دواس سے جو ہے وہ کتابیں لکھی جاتی تھیں، آج کل تو کمپیوٹر آ گئے، کمپوزنگ ہوتی ہے اب تو، اور جو ہے وہ ایزی ٹائپ رائٹر آ گیا تھا، اس کے بعد جناب والا جو ہے وہ لیپ ٹاپ آ گئے، اور جو ہے وہ یہ ہماری مشین آ گئی دوسری، ایزیلی اس کو جو ہے کمپوز کیا جاتا ہے، سرچنگ کی جاتی ہے، تلاش کی جاتی ہے، سب چیزیں آسانیاں ہیں۔ یہ کمپوز کی اور پھر جو ہے کاپی کی، جی، اور کاپی کرنے کے بعد پیسٹ کر دیا، جی، یعنی اتنا آسان ہو گیا علم دین کا حصول بھی، اور علم دین لکھنے کے حوالے سے اور کتابیں جو ہے وہ شائع کرنے کے حوالے سے۔ لیکن وہ زمانہ جب قلم سے لکھتے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے، اور جو ہے اس سلسلے میں سیاہی سے لکھ کر پھر اسے پڑھتے اسے یعنی جو ہے سکاتے, یہ اتنی محنت تھی, اس کے باوجود اتنی تین جلدیں انہوں نے لکھ ڈالی. وہ باپو فرما رہے ہیں جیسے کہ وہ کمپوز کر دیا جاتا ہے ایک جگہ, ایک چیز کئی کئی جگہ محفوظ رکھی جا سکتی ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات میں شاید اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ جب اپنے وطن واپس آ رہے تھے پڑھ کر, تو جو آپ نے اوراق وہ بھرے تھے علم حاصل کرتے وہ جو آپ نے مدنی پھول لکھے تھے تحریر کیے تھے جو, تو وہ لے کر جب آپ آ رہے تھے تو راستے میں کسی نے مطلب ڈاکہ ڈال دیا اور آپ کو ساری چیزوں کو اس نے لوٹ لیا, اور جب یہ علمی ذخیرہ لے کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو, یہ تمہارے کام کی نہیں ہے کچھ بھی, یہ تم مجھے دے دو کہ تم اگرچہ دیکھ لو اس کو, یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے, تو یہ تم چھوڑ دو, باقی سارا میرا سامان لے جاؤ, میری رقم بھی لے جاؤ, نقدی بھی لے جاؤ, یہ میرا جو بھی چیز میرے پاس ہے نا باقی میرے سارا مال و متا لے لو, یہ چھوڑ دو. تو کہا اس میں کیا ہے, کہا میں اتنے عرصے سے وہاں فلاں شہر گیا تھا اور وہاں میں نے علم حاصل کیا, تو اس کے جو میں نے نکات تھے وہ میں نے اس میں نوٹ کیے ہیں, تو یہ مجھے دے دو. تو وہ دیتے وقت یہ کہتے کہتے چلا گیا, یا اس نے دیا ہی نہیں اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ ایسے علم کا کیا فائدہ کہ جو کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا ہو. تو پھر امام غزالی کو یہ بات چوٹ کر گئی اور وہ جا کر پھر انہوں نے جو علم حاصل کیا تو پھر اس کے سینے میں بھی محفوظ رکھا. تو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ امام بخاری کو 600,000 احادیث یاد تھیں, تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ حدیثیں جو ہم سنتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, اس طرح کی جو احادیث ہمیں یاد رہتی ہیں, تو ان کو اس طرح یاد نہیں ہوتی تھی. یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام طرق کو یاد رکھتے تھے کہ انہوں نے کس سے روایت کی, انہوں نے کس سے بیان کیا, انہوں نے کس سے بیان کیا, اور پھر اس کی برکتیں حاصل کرتے تھے. سیدنا امام ابو زرع حنفی عالم گزرے ہیں, ان کے متعلق واقعہ ملتا ہے, یہ اولیاء رجال الحدیث, اس میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے, بڑے پائے کے عالم تھے, اور کہا جاتا ہے کہ انہیں 700,000 یہ احادیث حفظ تھی, یاد تھی زبانی, اور خود کہتے ہیں کہ مجھے 100,000 احادیث تو اس طرح یاد ہیں جس طرح عوام کو سورہ اخلاص یاد ہوتی, 100,000 احادیث اس طرح یاد تھی. ان کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو اب ظاہر ہے جو جتنا بڑا عالم ہے تو ان کے مریدین محبین ان کے طلبہ یہ سارے اس وقت وہاں جمع تھے. اب حضرت کا آخری وقت تھا, اب وہ جب کوئی آدمی وصال کے حالت میں ہو قریب وفات ہو تو اب اس کے سامنے تلقین کا ایک انداز ہے کہ اس کے سامنے اسے یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھ, بلکہ اس کے سامنے کلمہ شریف کی تکرار کی جائے, پڑھا جائے اس کو, اور جب وہ پڑھ لے تو اس کے بعد جو ہے پھر خاموش ہو جائے بندہ, کہ وہ اب اس کا آخری کلام تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو چکا. تو بہرحال تمام طلبہ اور کھڑے ہوئے تھے, اب سوچ رہے تھے کہ ان کو تلقین کون کرے اور کیسے کرے. تو کسی نے وہ حدیث جس میں یہ روایت یہ بشارت موجود ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا, کسی نے اس کے راویوں کے نام پڑھنا شروع کر دی. تو ابھی 2-3 راویوں کے نام ہی پڑھے ہوں گے کہ حضرت نے آنکھیں کھولی اور انہوں نے مزید راویوں کے نام پڑھے اور پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کانا فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ, مثال ہوگا یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اس کے بعد حدیث کے الفاظ مکمل اس طرح ہیں دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ نے ان کو یہ برکت نصیب کی کہ انہوں نے یہ کہا من کانا فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ, دنیا تو چلے. جو تلقین کے جو کلمات ہیں مطلب وہی حدیث جو ہے پڑھ کر سنائی گئی اور آپ نے اس کے ساتھ پھر اس کو ایڈ کر لیا اور اس کا جو ہے آپ نے خود ہی پڑھی ہو. اسی طرح کا واقعہ امام اہل سنت کے وصال میں بھی ملتا ہے آپ کی, کہ آپ وقت وصال جو ہے وہ اپنے آپ کے صاحبزادے مولانا مصطفی رضا خاں صاحب بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو, سورہ یاسین تلاوت کرو. یعنی یہ بزرگوں کے وقت وصال ان کی حافظے کتنے قوی تھے اور توجہ کیسی ہوا کرتی تھی, اور اس وقت بھی اپنے صاحبزادے سے فرما رہے ہیں سورہ یاسین تلاوت کرو, اور سورہ یاسین سماعت کی, اور اس میں جہاں کسی جگہ ایسی اغلاط پائی زبر زیر کی یا جو ہے وہ مخارج کی تو اس کی باقاعدہ تصحیح کی آپ نے. یہ وقت وصال ان کا یہ عالم ہے. تو وقت کی حفاظت اور ساری زندگی لکھنا پڑھنا پڑھانا یہی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں. تو آپ زیادہ تر جب آپ کا سلسلہ تدریس کا ہوا جو ہے لکھنے کا ہوا کرتا تھا تصنیفات, سال میں فرماتے ہیں لکھا ہے کتابوں میں ان کی سیرت نگاروں نے کہ صرف 3 بیان فرماتے تھے, ایک معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک جو ہے اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، اور ایک اپنے پیر و مرشد کے عرس پر. اس کے علاوہ سارا وقت جو ہے وہ آپ کا تصنیفات میں لگا رہتا ہے، اس کو تحریر کرتے، اور آپ کی زندگی پر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو روزانہ کے کئی صفحات بنتے ہیں. اپنی ساری زندگی میں صبح ہو شام ہو رات ہو ان کا کام یہ ہوا کرتا تھا. یہی بات جس طرح ہمارے حضرت نے فرمائی کہ جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی لاکھ احادیث یاد کی، اور وقت آخر آپ نے بیان فرمایا کہ وقت آخر جو ہے وہ حدیث ان کو ازبر تھی اور اس وقت تلقین کی گئی تو انہوں نے یاد کی. تو یہ ساری ان کی وقت کی برکتیں تھیں جو ان تمام اوقات کو، وہ ان تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے یا اللہ کے ذکر یا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھی ان کو یاد کرنے، اس کی تعلیم دینے یا اس کی تصنیف کا یا اس کی جمع کرنے میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے. اس میں میں ایک بات عرض کروں گا کہ تعلیمی مشاغل ہونے کے باوجود یہ بزرگان دین جو تھے، ہمارے اسلاف تھے، یہ ذکر و اذکار، نماز، اس کا بھی بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی کا ذکر ہوا، انہوں نے جو تصنیفی کام کیا ہے، فتاوی رضویہ اس کا شاہکار ہے، عربی میں جد الممتار بھی ہے، تو 30 جلدیں ہیں اس کی، ایک الماری میں رکھی ہوئی ہوں تو کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے. تو انہیں اتنا جو ہے وہ علمی کام کرنے کے باوجود آپ سنت قبلیہ بھی ترک نہیں فرماتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے اور چل کر جانا دشوار ہو گیا، تو آپ اپنے خدام کے ساتھ ایک کندھا ایک خادم کے جو ہے کندھے پر، یعنی ایک ہاتھ ایک خادم کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے خادم کے کندھے پر رکھا، اور اس طرح جو ہے وہ مسجد کی طرف رواں دما تھے. تو یعنی اس قدر علمی مشاغل کے باوجود یہ حضرات جو ہے وہ نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے. تو یہ مطلب ان کے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ وقت سے بڑے قدردان تھے، وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. اور انہی چیزوں کو اگر ہم ہمارے امیر اہل سنت میں دیکھتے ہیں، تو جنہوں نے رمضان المبارک میں مدنی چینل دیکھا، انہوں نے تو براہ راست ان ساری چیزوں کو دیکھا کہ امیر اہل سنت اپنے وقت کو کس انداز سے مطلب اس کو ایسا بناتے ہیں کہ جو انمول ہو جاتا ہے. وہ جو بات انہوں نے فرمائی کہ تصنیفات اور ساری زندگی جو تحریری کام رہا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر جو معمولات تھے، معمولات زندگی اور جو اوراد وظائف تھے، بلکہ ان کی اوراد پر پوری کتاب ان کے صاحبزاد حجت الاسلام مولانا مفتی حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع بھی فرمایا الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے، تو وہ معمولات بھی جاری رہتے ہیں. اسی طرح امیر اہل سنت کے معمولات میں بھی ہم دیکھیں تو وہ کمی نہیں آنے دیتے. اس میں سنت قبلیہ ہو، اس کے بعد کے وظائف ہوں، آیت الکرسی پڑھ کر آنکھوں پر جو دم کرتے ہیں، وہ سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے. اسی طرح دیگر جو اوراد ہیں ان کے، تو اب مدنی مذاکرہ ہو یا دیگر جو بھی معمولات ہیں آپ کے، جو ہے تنظیمی مصروفیات ہیں جو ہماری دعوت اسلامی کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر اوراد جو ہے اس کو مکمل فرماتے ہیں. اب آپ کا جو مطالعہ ہے، پھر تصنیفات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر معمولات، وہ بالکل اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر ہیں اور اس پر ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا الحمدللہ. بابو یہ دیکھیے ہمارے اسلام کا جو ہے طریقہ کار رہا. مفتی احمد یاسر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کسی نے مجھے بیان فرمایا کہ آپ بھی وقت کے بڑے قدردان تھے، آپ کی بھی تصنیفات بے شمار ہیں اور وہ بھی شاہکار ہیں. اس طرح مشکاہ شریف کی شرح ہے 8 جلدوں میں میرات المناجی کے نام سے، اور تفسیر نعیمی ہے اور جال حق ہے. بالکل. تو اس طرح کی جو ہے وہ آپ کا فتاوا ہے، فتاوا نعیمیہ کے نام سے ہے، اور میراث پر آپ کی کتاب ہے. کتنی کتاب ہے؟ کتنی کتاب ہے؟ اب بندہ سوچتا تو سوچتا چلا جاتا ہے کہ فلاں کتاب کا نام رہ گیا، فلاں کتاب. تدریس کا اوقات ان کو کم ملتے ہوں گے، اس کے بعد تصنیفات کے اوقات کیا ہوں گے، پھر ان کے جو معمولات ہیں زندگی گزارنے کے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے ان کی جو مصروفیات ہوں گی، یہ تمام ہونے کے باوجود بھی سارے معمولات اپنی جگہ پر، اور اپنی زندگی کے معمولات بھی اپنی جگہ پر. ان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ لوگ کسی سے کلام کرتے اور سامنے والا شخص خاموش ہوتا یا گفتگو میں کچھ ٹھہراؤ پیدا ہوتا، خاموشی ہوتی، تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے درود پاک پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی وقت ضائع نہیں ہونے دیا کرتے تھے. تو اگر وہ چند سیکنڈ ملتے نا، تو جو ان کے قریب رہے لوگ، انہوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب جو ان اوقات میں بھی درود پاک کا ورد کیا کرتے تھے. تو یہ ان کی جو ہے زندگی ہوا کرتی. ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ان کے پاس ڈبل 12 گھنٹے تھے، ہمارے پاس چونکہ گھنٹے کم ہوتے ہیں اس لیے ہم مطلب دیگر مشغولیات میں ہو جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر زندگی جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ ان کی زندگی 500 برس یا 400 برس یا 300 برس، اتنی طویل عمر میں نہیں پائی. امام اہل سنت کی قریباً 63 برس عمر تھی، اور 63 برس پر ان کی تصنیفات کو ہم دیکھ لیں. جی جی 63 برس میں ان کی تصنیفات, پھر جس طرح ان کے خلفاء ہیں, دیگر بھی جن کی مصروفیات تھیں, ان کے صرف مکتوبات ہی کو دیکھ لیں, وہ بھی خزانہ ہے. اپنے شاگردوں کو, اپنے تلامذہ کو جو ہے وہ آپ نے مکتوب تحریر فرمائے, پھر جو ہے وہ معاشرتی زندگی میں بھی وقت گزارا ہوگا انہوں نے. ان کے جو مکتوبات ہیں ان کو جمع کیا گیا, دو جلدیں بن گئی. وہ مکتوبات جو حاصل ہو سکے, ورنہ تو مطلب ان کے مکتوبات بھی کتنے, اور ان کے فتاوی رضویہ کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ فتاوی جو محفوظ رہ سکے اس کی یہ جلدیں بنی ہیں. اور اگر انہوں نے جو اپنی زندگی فتاوی نویسی میں بسر کی ہے, تصنیفی کاموں میں بسر کی ہے, اگر وہ سارے آ جائیں تو نہ جانے کتنی جلدیں بن جائیں. کتب و رسائل جو گنے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ آپ نے 1000 کے قریب جو ہے وہ کتب و رسائل تصنیف فرمائے. 1000 کتابیں لکھنا, یہ جو ہے وہ 1000 کہنا آسان ہے, 1000 لکھنے میں بھی ایک صفر صفر صفر لگانا پڑتا ہے, چار وہ اس کو بھی لکھنے پڑتا ہے, 4 ڈیجٹ میں لکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ جس میں ہم اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ چونکہ رمضان گزرا, اب اس میں تو ہم نے اوقات کا جدول بنایا, اس میں کوئی ہمارا اوقات کا جدول رہا, ہم نے نیکیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا, ہمارا انداز زندگی بدل گیا, گویا سحری کرتے, پھر افطار کے وقت میں بھی عبادت کی طرف مصروف رہتے, پھر نماز عشاء, تو پھر تراویح, تو پھر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا جنہوں نے 30 دن کا احتکاب کیا, یا جو آخری 10 دن کے احتکاب میں رہے, انہوں نے مدنی مذاکرے سنے, اپنے آپ کو یوں مصروف رکھا, بالکل مستعدی کے ساتھ جو نا وہ عبادت میں مصروف رہ گیا. اب شیطان کبھی تراویح کی نماز ہو رہی ہے, سبحان اللہ, کبھی جو ہے وہ ساری افطاری سے جو ہے وہ میں مصروفیت ہے, ماشاء اللہ. یہ ساری مصروفیات یعنی عام زندگی سے جو ہے وہ ایک نئی زندگی میں آدمی داخل ہو جاتا ہے. بالکل, اب وہ شیطان آزاد ہو گیا, اب وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی طرف لے جائے, اس کے وقت کو برباد کرنے کی طرف لے جائے. تو ہم اسی لیے آج یہ موضوع لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں وقت کو درست استعمال کرنا ہے. اور ہمارے جو پرانے وقتوں میں اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں, ایک واقعہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ بھی اس طرح کا سبق دیا کرتے تھے کہ جو اپنے وقت کو غلط استعمال کرتا ہے یا بیجا غیر ضروری کاموں میں صرف کرتا ہے, اس کو سزائیں بھی دیتے تھے تاکہ وہ وقت کو درست کاموں میں صرف کرنے والا بن جائے. ایک خلیفہ ہارون رشید, ان کے دربار میں ایک حیرت انگیز کرتب دکھانے کی ایک شخص نے اجازت مانگی, اس کو اجازت مل گئی. دربار میں حاضر ہو کر فرش کے بیچوں بیچ ایک اس نے سوئی کھڑی کر دی, اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا. پھر اس نے ایک سوئی اٹھائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ بنایا, اور حاضرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دوسری سوئی جب اس نے پہلی سوئی کے پاس پھینکا تو وہ سوئی کے ناکے سے گزر گئی. اس طرح اس نے 10 سوئیاں گزار دی, دور کھڑے رہ کر وہ سوئی کو لگایا, اور ہارون رشید یہ دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ واہ کمال کر دیا اس نے, تو کہا کہ اسے 10 دینار انعام دیا جائے. تو 10 دینار جو ہی اسے انعام ملے, پھر جلات کو بلایا, اسے کہا اسے 10 کوڑے لگائے جائیں. کہا حضور انعام دیا وہ تو ٹھیک تھا, کوڑے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ کہا کہ 10 دینار کا انعام اس لیے کہ اس نے ایسا عظیم الشان کرتب دکھایا, ایسی اس نے صلاحیت اپنی دکھائی, اور 10 کوڑے اس لیے کہ اس نے اپنی خدا داد صلاحیت ایسے کام کے لیے صرف کر دی کہ کسی اچھے کام میں لگا تھا, تو اس اچھے کام میں اس کو کچھ نہ کچھ تو برکتیں ملتی. تو یہ سبق دیا کرتے تھے کہ اپنے اوقات کو ضروری کاموں میں صرف کرنا ہے, عبادت کے کاموں میں صرف کرنا ہے, اللہ کے ذکر کے کاموں میں صرف کرنا ہے, نیک اجتماعات میں آنا ہے, اس طرح اپنے آپ کو نیکی میں مشغول رکھنا ہے. تو غیر ضروری کاموں کی طرف جب بات آئی تو موبائل کا استعمال غیر ضروری کاموں کے لیے جتنا ہوتا ہے, امیر علیہ سنت نے اس کی مطلب ٹھیک ٹھاک آپریشن کیا پچھلے دنوں مدنی مذاکروں میں بھی, اور پھر اس کے درست استعمال کی طرف بھی توجہ دلائی. اسی طرح پبو آپ کا تو IT کا شعبہ ہے, نیٹ انٹرنیٹ یہ شاید اس وقت کو سب سے زیادہ غیر ضروری کاموں میں صرف کرنے میں سب سے بڑا کردار اس کا لگتا ہے. تو اب اس پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی اور ہم سب کی طرف تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ اب جسے میں نیٹ چلانے کا عادی ہوں, مثال کے طور پر اب میں نیٹ چلانے کے لیے اپنے اوقات میں سے جو اوقات صرف کروں, تو مجھے نیٹ کا کچھ علم سیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ میں ہاتھ چلاتا رہوں, کچھ نہ کچھ کرتا رہوں, اب میں کس طرف جاؤں, میں کیا کروں؟ اصل فی نفسی اگر دیکھا جائے تو یہ چیز اس میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں, اور ہر چیز کے آپ کو پتہ پلس مائنس ہوتے ہیں, اور ہر چیز میں خیر اور شر کے پہلو پائے جاتے ہیں. انٹرنیٹ ہے اس کے اندر بھی خیر کے پہلو بھی موجود ہیں. جس طرح کتابوں کی بات ہوئی کہ ایک وقت تھا, ایک زمانہ تھا کہ لوگ جب سفر کرتے تھے ایک ایک حدیث کی تلاش کے لیے, اور اسی طرح جو ہے وہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے بھی طویل سفر کیا جاتا تھا. آج کے دور میں یہ سب چیزیں آسانیاں ہیں کہ ہم نیٹ کا یوز کر کے نیٹ کے ذریعے سرچنگ کر سکتے ہیں اور اپنی مطلوبہ چیز تلاش کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے خیر کے پہلو یہی ہے کہ ہم اس میں دینی معلومات ہیں یا دنیاوی معلومات بھی اگر ہیں تو جائز اور رزق حلال کے لیے اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اس میں خیر کا پہلو ہے. اور شر یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم فضول اور گناہوں بھرے کام کرتے ہیں تو یہ اس کا شر کا پہلو ہے. اور اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ اس میں وقت ضائع کرتے ہیں, چیٹنگ ہو گئی, اب رات بھر لگے ہوئے جناب چیٹنگ کر رہے ہیں, کس سے کر رہے ہیں, ویسے مطلب عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص ہمارے محلے سے گزر رہا ہے اس سے بات کرنے میں مطلب ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے, اس کو ہم سلام بھی کرنے کے بعد بھی اگر بات کریں گے تو ایک آدھ منٹ کی بات کریں گے, اور نیٹ پہ بیٹھا ہوا کچھ ہے تو اس کو چھیڑا جا رہا ہے, جناب ہیلو کر رہے ہیں, اسے پوچھ رہے ہیں کہاں رہتے ہو, کدھر رہتے ہو, اور اسے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کی مطلب فیملی ممبر کتنے ہیں, کہاں سے آپ کا تعلق ہے, جی جی عمر کتنی, آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ ہی ہیں شی ہیں کون ہیں آپ, تو اس حوالے سے مطلب جو ہے گھنٹوں گزار دیتے ہیں اس میں. حالانکہ محلے میں پڑوس میں رہنے والا شخص اگر بیمار بھی ہے تو اس سے پوچھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے, جناب میں مصروف ہوں بہت, اور یہاں یہ عالم ہے کہ وہ چیٹنگ کی جائیے جناب, اور جو ہے وہ فوٹو شیئر کر رہے ہیں. اب وہ سامنے والا جو اپنا فوٹو بھیج رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اسی کا فوٹو ہے بھی یا نہیں ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ سامنے والا شخص جو ہے وہ ہی ہے, کوئی شخص مطلب مذکر ہے وہ, اور وہ مؤنث بن کر جو ہے وہ سامنے بات کر رہا ہے کہ جناب میں فلاں بات کر رہی ہوں, یا جو ہے وہ میں فلاں میرا نام فلاں ہے, اور یہ جو ہے وہ عشق مجازی کا مارا جو ہے وہ اس سے گھنٹوں اسے گزار دیتا ہے. تو یہ اس کا خیر شر کا پہلو ہے. چیٹنگ ہو گئی, اسی طرح مختلف ایسی ویب سائٹس ہیں جو اخلاقی طور پر بری ہیں اس کو وزٹ کرتے ہیں, اس پر اس طرح اور بہت سارے جو ہیں اس طرح کے نیٹ ورک بنے ہوئے ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں جس کے اندر گھنٹوں وہ گزار دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کرتے ہیں تو آپ نے بھی جو پورا مکالمہ جو عید کی خصوصی تیسرے دن کی آپ کی نشریات تھی اس میں خاص طور پر آپ نے وقت کے موضوع کو لیا, اور یہ وقت ایسی چیز ہے کہ ٹائم از منی, تو اس کو ٹائم ہی لگا کر انسان جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے, ٹائم ہی سرو کر کے جو ہے وہ آخرت بنا سکتا ہے. یہی اوقات ہیں جس میں باجماعت نماز ادا کی جائیں تو وہ اپنے لیے آخرت میں سرخوئی ہو سکتا ہے, سرخوئی ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اسی طرح اگر کوئی اچھی تصنیف کرتا ہے تو وہ تصنیف اس کے لیے مرنے کے بعد اگر وہ دینی تصنیف ہے تو اس کو انشاءاللہ الرحمن بعد انتقال میں اس کو فائدہ پہنچائے گی. تدریس کرتا ہے تو اچھے اس کے طلباء جو ہیں اس کو آخرت کے لیے فائدہ پہنچائیں گے. یہی ذریعہ اگر اس کے ذریعے وہ نیکی کی دعوت عام کرتا ہے ویب سائٹ کے ذریعے یا جو بھی اس کے اس طرح ذرائع ہیں, چاہے وہ موبائل فون ہو یا جو انٹرنیٹ کا یوز ہو اس میں, چاہے موبائل کے ذریعے ہو چاہے جو ہے وہ لیپ ٹاپ ویب کے ذریعے ہو یا ویب کے ذریعے ہو, دونوں ذریعے سے کسی ذریعے سے بھی وہ نیکی کی دعوت پہنچاتا ہے تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب موجود ہے. الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھی ہمارا ایک شعبہ ہے, اور اس میں ہماری جو ہے ویب اور ویب سائٹ دونوں موجود ہیں. ڈبلیو ای پی جو ہے وہ ویب سائٹ پر جو ہے وہ ہمارے, اور ڈبلیو اے پی اس کے حوالے سے موبائل پر ہماری ویب سائٹ ہے. اس دونوں میں الحمدللہ جو ہے گویا ہم مدنی چینل کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری ایک الیکٹرانکس تربیت گاہ ہے, تو ویب سائٹ بھی ہماری ایک الیکٹرانک تربیت گاہ ہے الحمدللہ. اب آپ نے ماشاءاللہ اس کی خیر کے پہلو کو اجاگر کیا, جس میں شر کے پہلو تو جس کا امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں اور بزرگوں کی کتابوں میں بھی سرا لکھا ہوا ملا کہ جیسے چھری ہے چاقو ہے, اب وہ چاقو جو ہے نا وہ کسی کو یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ جو خیر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے شر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, اس سے سبزی بھی کاٹی جاتی ہے اور اس سے قتل بھی کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس کے شر کے پہلو سے بھی آپ نے آگاہی دی, اس کے خیر کے پہلو کی طرف بھی توجہ دلائے. اب الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے. مدنی چینل پر جو سلسلے نشر ہوتے ہیں اس میں چاہے روحانی علاج سلسلہ ہو, خوابوں کی تعبیریں سلسلہ ہو, دار الافتاء علیہ سنت سلسلہ ہو, کسی کو مرید ہونا ہے اس سلسلے میں ان کو یوں بتایا جاتا ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ www.dawataslami.net سے اس سروس کو حاصل کر سکتے ہیں. وہاں جا کر اپنا سوال ریکارڈ کروا دیں, وہاں جا کر اپنی اس مسئلے کا کو ٹائپ کر کے یہ ای میل کر دیجئے تو یہ آپ کو جواب مل جائے گا. تو اسی طرح دیگر کتابوں کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہاں فلاں آپ ویب سائٹ پر چلے جائیں. عبد الحمدللہ مدنی چینل لائیو اسٹریمنگ اس کے ذریعے الحمدللہ نیٹ پر بھی یوں شروع ہے اور موبائل پر بھی عبد الحمدللہ یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ یہ آن ہو گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے جیسے جو میں نے چند ایک شعبہ جات گنوائے, اس کے علاوہ بھی آئی ٹی نے جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو کام کیا ہے تو اس حوالے سے مزید یوں پریکٹیکلی آگاہی دے دیں تاکہ وہ جو جس انداز سے اسے استفادہ کرنا چاہے وہ حاصل کر لے. سے آج جو ہے وہ ہم نے ایل سی ڈی کے سامنے رکھ لی ہے جی, تاکہ ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بہت سارے اسلامی میں پوچھتے بھی ہیں کہ ویب سائٹ پہ کون کون سی سروسز ہیں. بعض اوقات جو ہیں وہ بہت ساری سروسز اس میں موجود ہوتی ہیں مگر چونکہ جو ہے وہ اس کی تلاش کا طریقہ ہر ایک اسلامی بھائی بآسانی اس تک نہیں پہنچ سکتا, تو ہمارے آئی ٹی کے اسلامی بھائی ذمہ دار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہمارے ناظرین ہمارے ہوم پیج کو ابھی اسکرین پر دیکھیں گے انشاءاللہ رحمان. ہوم پیج کھولنے کے لیے آپ بآسانی کسی بھی انٹرنیٹ براؤزر میں www.dawataslami.net اوپن کر لیجئے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ہوم پیج کھل جائے گا جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر بھی موجود ہے. یہ اس ویب پیج میں کم و بیش دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود تمام سروسز جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ دارالافتاء, روحانی علاج, استخارہ, وہ ساری سروسز کے لنکس موجود ہیں. تو اگر آپ اس ہوم پیج پہ آ گئے اور آپ نے اس کو سمجھ لیا تو ہمارے کسی بھی اسلامی بھائی یا مدنی چینل کے ناظر کے لیے اس ویب سائٹ سے استفادہ حاصل کرنا کافی آسان ہو جائے گا. یہ صرف انگلش میں بھی ہے یا دوسری زبانوں میں بھی ہے؟ الحمدللہ ویب سائٹ اس وقت کم بیش تین زبانوں میں موجود ہے, انگلش, اردو اور عربی. پھر تو بہت آسانی ہو گئی ہے جو اردو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی. جی بالکل, یہ ہیڈر میں ہی اوپر ہی تین لنکس موجود ہیں, بائی ڈیفالٹ جو کھولی جاتی ہے وہ انگلش میں کھلتی ہے. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس کو اردو اور عربی دونوں زبانوں میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس پر عرض کیا جس طرح کہ جو ہوم پیج کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ جس طرح مدنی چینل کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک الیکٹرانک تربیت گاہ ہے, ہم نے ویب سائٹ کے متعلق یہی اظہار خیال کیا. اور اس پر اگر ہم دیکھیں گے ہوم پیج پر تو قرآن پاک جو ہے وہ کی سروس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قرآن پاک, اسی طرح بکس میں ہمارے پاس وہ کتابیں ہیں جس میں فرض علوم موجود ہیں. فرض علوم کا ذکر مدنی چینل پر گائے بگائے ہوتا رہتا ہے, ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے جو اس پر علوم فرض ہو گئے اس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے. اس کی تشریحات مختلف مواقع پر مکالمے میں ہوتی رہتی ہیں. اب ان میں جیسے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو دیگر کتابوں کا ہمارے پاس جو ہے وہ ہم لنک دیکھ رہے ہیں, اس کتابوں میں جو ہے ہمارے پاس ایک زبان میں نہیں کم و بیش 15 زبانوں میں الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرانسلیٹ کے ساتھ یہ کتابیں موجود ہیں. اب جیسے کہ نماز ہے, نماز فرض ہے عاقل اور بالغ اور مسلمان پر. اب نماز فرض ہو گئی, اس کے احکام جاننا ضروری ہو گئے. یہاں ہم پاک و ہند میں ہمارے لیے کتاب ملنا بہت آسان ہوتا ہے, کسی مکتب میں جا کر ہم لے سکتے ہیں. مگر وہ لوگ جو دنیا کے مختلف جو ہے ملکوں میں موجود ہیں اور ان کی مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہیں ہو سکتی, ان کے لیے ایک بہترین ذریعہ ویب سائٹ ہے. جو کتاب مکتبے سے نشر ہوتی ہے, چاہے وہ کتب اعلی حضرت ہو, کتب امیر اہل سنت ہو, یا مکتبے کی دوسری کتب ہو, اور جو ہمارا شعبہ المدینۃ العلمیہ ہے جس نے بہت سارے الحمدللہ ہمارے لیے مواد فراہم کیا, اعلی حضرت کی کئی کتب اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا. اعلی حضرت کی 200 کے قریب کتاب ہیں ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ نے جو جس پر کام کیا ہے. تو 200 کتابیں جو ہیں وہ اور مختلف زبانوں میں وہ, اور بعض کتابیں ٹرانسلیٹ بھی ہوئی ہیں. تو ایسے نایاب گوہر جو ہیں وہاں المدینۃ العلمیہ لے کر آئی اور مکتبے نے اس کو جو ہے وہ شائع کیا. اب ان کتابوں تک رسائی جو ہے عام شخص جو یورپ میں ہے, اگر یورپ میں بھی چلیں تو اگر انگلینڈ میں ہے تو انگلینڈ میں اس کو ممکن ہے کہ مکتبۃ المدینہ مل جائے, مگر دنیا کے مختلف ممالک ہیں ان میں مکتبے کی اگر شاخیں نہیں ہیں تو ویب سائٹ جو ہیں یہ فرض علوم کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں. لیکن بابو آپ نے جیسے بتایا کہ وہ دنیا کے مکتبوں دنیا میں کسی اور جگہ رہتے ہیں, مکتبے کی سہولت نہیں ہے, تو وہ حاصل کرے گا تو اردو میں ہی حاصل کرے گا. آپ کے پاس جیسے مثال ہے, میں ہندی جانتا ہوں, یا جو شخص ہندی جانتا ہے اسے اردو نہیں آتی نہ انگلش آتی ہے. اب آپ نے کہا کہ ہمارے پاس متعدد زبانوں میں ترجمہ کی ہوئی کتابیں جو نا یہ موجود ہیں, تو کیا ہندی میں جو کتاب موجود ہے اسے وہ اپنے یہاں کھولے گا تو ہندی میں وہ کھل جائے گی؟ جب وہ کتاب یہاں سے, ابھی دیکھیں ہمارے یہ پیج پر, یہ شروع میں ہم ہوم پیج پر گئے, ہوم پیج پہ جانے کے بعد بکس پر ہم نے کلک کیا تو ایک لسٹ ہمیں مل گئی, انگلش, اردو, گجراتی, بنگالی, سوہیلی اور فرینچ وغیرہ, اس پر ساری جو ڈیٹیلز ہیں. یہ شراز بھائی ان کو اگر آپ پڑھ کر بھی آپ بتا دیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی ایک معلومات ہوگی. اس میں انگلش, اردو, گجراتی, بنگالی, سواہلی, فرینچ, اسپینش, جرمن, ہوسا, رشین, کریول, تیلگو, عربک, سندھی, فارسی, ہندی, گریک, نارویجین, ڈینش, اٹالین, ان تمام زبانوں میں الحمدللہ کتابیں موجود ہیں. یہ شاید مدنی چینل کے ناظرین کو میرے خیال میں سب کو یہ معلومات نہیں ہوں گی کہ اتنی کثیر زبانوں میں دعوت اسلامی کی کتابیں جو ہیں وہ الحمدللہ جو ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں اور ویب سائٹ پر موجود ہیں. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کیا یہ کتاب اسی زبان میں اسی فارم کے ساتھ کیا ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ بکس میں جائیں اور اپنی زبان کو سلیکٹ کریں. اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہ رہے ہیں, فرینچ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں, سوہیلی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں, بنگالی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں, یا جو ہے وہ ہندی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں یا گجراتی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں, کسی بھی زبان کو سلیکٹ کر کے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اپنے پاس محفوظ کیجئے اور اس کتاب کو پڑھ لیجئے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, جس طرح نماز کے احکام, انہوں نے ابھی ڈسپلے پہ بھی کتاب جو ہے وہ اسکرین پر دیکھی تھی ہم نے, تو اگر ہم نماز کے بارے میں, نماز فرض ہے, نماز کے احکام پڑھ لیں تو اس میں وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ اور نماز کے دیگر فرض اور واجبات اور جو ہے سنن جو ہے اس کا ذکر ہے. آپ پر حج فرض ہو گیا جناب والا, تو حج پر جانے سے پہلے رفیق الحرمین کا مطالعہ کیجئے, انگلش میں بھی آپ کو کتاب مل جائے گی, رفیق الحرمین کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, اپنے پاس محفوظ کر لیجئے, چاہیں تو اگر آپ کے پاس اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر محفوظ کر کے اپنے ساتھ سفر حج پر بھی رکھ سکتے ہیں, سفر مدینہ پر بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ. تو یہ سہولت جو ہے مختلف زبانوں میں موجود ہیں. اسی طرح جو ہے اب نماز ہو گئی, حج ہو گیا, رمضان آ گئے, ابھی رمضان گیا ہی ہے اور اس کی برکتیں ابھی ہم اس کی یادیں ابھی ہمارے دلوں سے گئی نہیں, نہ وہ ہمارے دلوں سے کبھی جائیں, اس کی یادیں ہم سے وابستہ رہیں. رمضان کے لیے فیضان رمضان ہے, یہ وہ مایانات کتاب ہے جو امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائی ہے, جس میں فیضان جو ہے سحری بھی ہے تو فیضان شب قدر بھی ہے, مختلف ابواب ہیں. اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, اپنے پاس رکھیے, تو جب رمضان کے روزے آئیں اگر اس کتاب کو وہ پڑھیں گے تو اس میں بہت مفید معلومات ملیں گی اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے روزوں کو ضائع کر دیتے ہوں گے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے. اس کتاب کو اگر وہ پڑھیں گے تو ان میں بہت ساری معلومات کا خزینہ ہے اور اپنے روزوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت کی تقریباً جو ہے وہ 100 سے زیادہ کتابیں ہیں. جی جی, لیکن وہ بھی ساری کی ساری اس میں موجود ہوں گی الحمدللہ, اور مختلف زبانوں کے اندر بھی. جی الحمدللہ, یہ کتابوں کے تو موجود ہیں, یہ ویب سائٹ پر موجود ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, اپنے پاس رکھیے. بہت آسان لنک بتایا, اور اس ہوم پیج پر بکس پہ جانے کے بعد اگر آپ اپنی زبان جس پر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کر لیجیے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے, انشاءاللہ رحمان آپ اس کو ریڈ کر سکیں گے. اب میں نے جس طرح عرض کیا کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو فیضان زکوٰۃ المدینۃ العلمیہ نے نایاب کتاب ہمیں عطا کی ہے اور بہت مفصل اس میں بیان ہے, مثالیں دے کر جو ہے وہ ہمیں سمجھایا گیا, پہلے قرآن آیات, پھر احادیث, اور اس کے بعد جو ہے وہ بارے شریعت کی جزیات ہمیں عطا کی ہیں اور کئی مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ سونے کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی, چاندی کی کیسے ہوگی, اور دونوں ملنے کے بعد کون سے نصاب پر ہمارا عمل ہوگا. تو یہ ایک بہترین کتاب ہے فیضان زکوٰۃ, اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو ریڈ کیجئے, انشاءاللہ الرحمن اس سے آپ مفید معلومات پائیں گے. تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, حج کے لیے اس طرح میں نے کہا رفیق الحرمین, اور توحید و رسالت کے لیے بہار شریعت کتاب جو ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے اس میں عقائد کا بیان پڑھی ہے انشاءاللہ رحمان. تو یہ وہ فرض علوم ہے جو ہم اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہم یہ وقت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, کیا وقت کے حوالے سے بھی کوئی اس میں موجود ہے کتاب؟ میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت کی اہمیت اور اس پر جو انشاءاللہ ہم سنتے ہیں, باپو نے الحمدللہ ہمیں ویب سائٹ کے حوالے سے بھی بتایا, کتابوں کے تعارف بھی کروائے اور الحمدللہ ہمیں بہت ساری معلومات دی. اب میں چاہ رہا ہوں امیر علیہ سنت کا ایک مدنی پھول کا ایک لنک ہمارے پاس موجود ہے, ہم وہ سنتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی اس بات کو بھی آگے لے کر بڑھیں گے باپو, اس میں انشاءاللہ ہماری مزید ہمیں آگاہی دیں گے, اور انشاءاللہ اس میں مزید چیزیں باقی ہیں. ابھی تو صرف آپ نے کتابوں کے فولڈر پر اتنا سارا کچھ بتایا الحمدللہ, تو مزید بھی انشاءاللہ سنتے ہیں. پہلے یہ ہم مدنی پھول سن لیتے ہیں. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, امیر اہل سنت کا کی طرف سے جو مدنی مذاکرے کا ایک مدنی پھول ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, آئیے اسے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلام ڈمبر کشمیر سے بات کرتا ہوں. باپا سے میرا سوال یہ ہے, باپا آنکھوں کی حفاظت کا کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں. بہت کوشش کے باوجود بھی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتا, برائے کرم آنکھوں کی حفاظت کا کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں. اس کے لیے اپنے آپ کو ڈرانا پڑے گا, وہ روایتیں دہراتے رہیں جن میں یہ عذاب کی وعیدیں, جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا بروز قیامت اس کی آنکھوں میں اللہ تعالی آگ بھر دے گا, اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی جو آنکھوں سے بد نگاہی کرے گا. اجنبیہ کو دیکھنا, امرت کو شہوت سے دیکھنا, یہ بد نگاہی کہلاتا ہے. اسی طرح فلمیں ڈراموں میں بھی بد نگاہی ہوتی ہے کہ اس میں عورتیں ہوتی ہیں, بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں, اور خاص کر ان کو اس انداز سے فلموں اور ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان سے بدنگاہی کی جائے. یہ نہیں کہ بوڑھیوں کو یا بڈھیوں کو لا کے بٹھا دیا, جوان ہوتی ہیں ان کو خوب میک اپ کرواتے ہیں اور خوب بنا سنوار کر وہ اسٹیج پہ لاتے ہیں اور اس کی فلمیں بناتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سبھی سمجھتے ہیں میری بات کو. اس طرح ایڈورٹائزمنٹس میں بھی اسی طرح عورتوں کو لایا جاتا ہے تاکہ لوگ, مقصود ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں, ایسا ہوتا ہے. اور یہ بدنگاہی کے بدترین ذریعے ہیں فلمیں ڈرامے, ان کو تو مطلب دیکھنا ہی نہیں چاہیے, وہ بالکل اپنی ڈکشنری میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کو چاہیے نہیں. فلمیں ڈرامے اور اس طرح کے بیہود ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے, ایک تو یہ کہ ان کے یہ عذابات جو ہیں, العینان تزنیان, آنکھ زنا کرتی ہے, یہ بھی یہ کہ حدیث کا ایک لفظ ہے. آنکھ جو ہے یہ, اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہے, کہ نظر جو ہے ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو بہت کامیاب ہے. نظر کے تیر سے یہ بڑے بڑے پرہیزگاروں کو چاروں خانے چت کر دیتا ہے, کیونکہ نظر کی حفاظت کے لیے جب تک آدمی پریکٹس نہیں کرے گا نا, تو اس وقت تک نہیں کر سکتا. اب جیسے اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑی بہت پریکٹس کی ہے, تو آپ بول رہا ہوں تو اس وقت نیچی نگاہیں, لیکن تھوڑی بے توجہ ہی ہوتی ہے تو یہ آنکھیں آزاد ہو جاتی ہیں, ادھر ادھر گھومنی شروع کر دیتی ہیں, قابو میں نہیں رہتی, پتہ ہی نہیں ہو, توجہ نہیں رہتی. اچھا, جن کی پریکٹس نہیں ہے وہ ایک لفظ بھی نگاہیں نیچے کر کے نہیں بولیں گے, جب بھی بولیں گے بے ساختہ ان کی گردن اٹھ جائے گی, پھر ان کو لاکھ سمجھاؤ جب یوں کر لیں گے, پھر جیسے بولنے کے لیے تو یوں ہو جائیں گے. تو اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. یعنی وہ ہمارے یہاں کفل مزید میں چشمہ پہنتے ہیں بادشاہ بھائی, لیکن وہ پھر بھی یوں کر کے یوں دیکھتے رہتے ہیں, ان کی تو گردن ایسے دکھتی ہوگی کہ تنگ آ کے چشمہ اتار دیتے ہوں گے. چشمہ پہننے کا مقصد یہی کہ نگاہیں نیچے رکھو, اب یوں یوں کرو گے تو پھر پہننا بیکار ہے, فائدہ ہی نہیں اس کا کوئی, بلکہ نقصان ہے. تو آنکھوں کو بھی شاید نقصان کرتا ہوگا, آپ کی گردن کا درد اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. اس لیے وہ نگاہوں کی حفاظت کے لیے چشمے کا بے شک سہارا لیں آپ, 12 منٹ روزانہ کم از کم اپنا مدنی انعام ہے یہ عادت ڈلوانے کے لیے, یوں یوں کرنے کے لیے نہیں ہے عادت. تو انشاءاللہ یہ عادت بنائیں گے, اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں, اب تک جو بدنگاہی ہوئی اس کی توبہ سچی کر لیں, پھر جب کسی سے بات کریں اس وقت بھی بلا ضرورت اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں. وہ چہرہ دیکھنے کی عادت ہے نا, میں بار بار بولتا ہوں, اے ایسا پھنسائے گا آپ کو جب عورت سامنے, اور کس کے سامنے عورت نہیں آتی ہے, کس کے گھر میں بھابھی نہیں ہے, کس کے گھر میں کزن نہیں آتے, چاچی سے پردہ, تائی سے پردہ, سالی سے پردہ, چچا زاد بہن, ماموزاد بہن, خالہ زاد بہن, ان سب سے پردہ ہے, سخت پردہ ہے, وہی جس طرح جنبیا سے پردہ ہے. تو یہ تو رواج ہی نہیں نا پردے گا, تو وہ آپ کی اگر عادت نہیں ہوگی تو آپ ان کے چہرے کو اور ان کی طرف, ان کے محاسن کی طرف نظر کر کے بات کرتے ہوں گے, کون روکے گا آگ بھرنے سے آنکھوں کو. لیکن بس جس کو اللہ نصیب کرے, جس کو توفیق مل جائے, چوٹ کھا جائے دل, تو وہ کوشش کرے واقعی تو توبہ ہی توبہ. یہاں پر جس کرو گے تو جب باہر نکلو گے انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھو گے. یہاں عورتیں نہیں ہیں, باہر عورتیں عورتیں, بازار میں عورتیں عورتیں, بسوں میں عورتیں عورتیں, ویگنوں میں عورتیں عورتیں, شاپنگ اور ہر جگہ عورت اس وقت بھری پڑی ہے. تو نگاہیں نیچی کر کے چلنے کی عادت نہیں بناؤ گے, نگاہیں نیچی کر کے بات کرنے کی عادت نہیں بنائیں گے آپ, بہت مشکل ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو آگ سے بچا پائیں. تو اس لیے سب کے سب اسلامی بھائی یہ طے کریں کہ ہم کو اس کے لیے خوب یا پریکٹیکل کرنا ہوگا, مشق کرنی, خوب مشق. تو یہ بہترین نسخہ ہے آنکھ کا قفل مدینہ کی پریکٹس کرنے والے کے. سیدھا پاؤں اٹھے تو سیدھے پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھے, انہیں چلتے الٹا پاؤں اٹھے گا تو الٹے پاؤں کے انگوٹھے, انگوٹھے ہی کو اگر دیکھتا چلا جائے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یار کچھ کرو اپنے, میں تو آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. نوجوان کے لیے ظاہر اور زیادہ خطرہ ہے کہ نوجوان کے جذبات زیادہ متلاطم ہوتے ہیں گناہوں کی طرف اور اس گندے گناہوں کی طرف. تو نوجوان کو بھی ضرورت ہے, 100 سال کے بوڑھے کو بھی ضرورت ہے نگاہ کی حفاظت کے. بوڑھا اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کرے کہ نفس جو ہے یہ کسی کا سگا نہیں ہے, کسی کو نہیں چھوڑتا, شیطان کسی کا رشتہ دار نہیں ہے, کسی کو نہیں بخشتا. یہ سب کے ساتھ وہ جہنم میں پہنچانے کی بھرپور کوشش اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. بڑے بڑے پرہیزگاروں کو نیکوں کو یہ گھسیٹ کر گناہوں میں جھونک دیتا ہے. تو اس لیے سب کے سب احتیاط کریں, خوش فہمی میں نہ رہیں کہ حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھ بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی چرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. یقیناً آنکھوں کا قفل مدینہ لگا نہیں میں دونوں جا کے بلائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک ایسے امیر علیہ سنت تربیت فرماتے ہیں اور واقعی یہ تو رمضان کے دنوں میں آپ کا بیان تھا اور رمضان کی بنسبت عید کے دنوں میں آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ زیادہ مشکل نظر آتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو آنکھوں کی حفاظت کا ذہن بھی دے اور اس پر اس سے ہمیں آنکھوں کی حفاظت کا پر استقامت بھی نصیب فرمائے, آنکھوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں سعادتیں بھی نصیب فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, عید کا اگرچہ آج تیسرا دن ہے لیکن عید کے دنوں میں عید کے بعد بھی نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو بچا کر رکھیں, اس کی حفاظت کریں. جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ واقعی بڑے بڑے اولیاء کرام جو جن کی جو عبادتوں میں مشہور تھے یہ آنکھ کے تیر نے جو ہے انہیں چاروں شانے چیت کر دیا. تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, اس کلپ سے پہلے ہم وقت کو استعمال کرنا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, نیکیوں میں صرف کرنا ہے, اس کے حوالے سے جو ایک ایسا آلہ کہ جو وقت کے غیر ضروری استعمال کی طرف ہمیں لے کر چلا جاتا ہے, انٹرنیٹ کا استعمال, اس کی خیر کے جو پہلو ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے تعلق سے ہم گفتگو سن رہے تھے اور اسی ضمن میں کتابوں کا تعارف بھی پیش کیا گیا کچھ, اور کچھ ویب سائٹ پر جو کتابیں موجود ہیں اس کے حوالے سے بھی بتایا گیا. 19 زبانوں میں تقریباً کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس. تو یہی سوال ہمارا آگے بڑھا تھا اور اس کے دوران ہم نے یہ لے لیا تھا کہ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے کام, یعنی اسی کا خلاصہ تھا یہ ہمارے رکن شورا نے جو سوال کیا تھا کہ وہ کیا نیٹ پر اس کی بھی کوئی اس طرح کی سہولت موجود ہے یا کوئی ایسا رسالہ امیر علیہ سنت کا موجود ہے کہ جس میں وقت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بیان ہو. جی بالکل, الحمدللہ ابو بھی تمام سروسز کے اوپر ایک سرچ کا آپشن موجود ہے جس میں آپ کتاب کے نام کا کوئی بھی حرف لکھ کر اگر سرچ کریں تو آپ کو انشاءاللہ عزوجل کتاب لا دے گا. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو مصنف کے حوالے سے بھی کتاب سرچ کی جا سکتی ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مختلف مصنفین کے نام آ رہے ہیں, اعلی حضرت امام اہل سنت, امیر اہل سنت, مکتبۃ المدینہ, المدینۃ العلمیہ اور ادرس. اب وقت کی اہمیت پر باپا کا امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی مشہور رسالہ انمول ہیرے موجود ہے الحمدللہ. اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں ویب سائٹ کے اوپر تو آپ یہاں انمول لکھ دیجئے. وہ کتابچہ سرچ ہو کے آ جائے گا. فوراً یہ کتابچہ موجود ہو گیا. اس پہ ڈیٹیل کا ایک آپشن ہے, تمام کتابوں پہ ڈیٹیل کا ایک لنک ہوتا ہے. جب آپ اس لنک کو ویو کریں گے تو آپ کو اس کتاب کی چیدہ چیدہ معلومات اور اس کتاب کے ریڈ اور ڈاؤن لوڈ کے لنکس مل جائیں گے. ریڈ کے ذریعے آپ اس کتاب کو ویب سائٹ پہ رہتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے, عموماً ڈاؤن لوڈ کرنے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے, کتاب کی صفحات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کتاب کے سائز پہ. تو ریڈ کے ذریعے آپ فوراً ہی اس کتاب کو ریڈ کر سکتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت یوزر انٹرفیس میں یہ بک آپ کے سامنے کھل جاتی ہے, جس میں فہرست بھی آ رہی ہوتی ہے کتاب کی. یہ دیکھیے آپ کے سیدھے ہاتھ پر اس ویب سائٹ پر یہ پوری اس کے ٹاپکس موجود ہیں, جو پورا ہی کتابچہ کہوں بے وقت کے حوالے سے. اس رسالے میں سائٹ میں جو ہے مطلب دائیں جانب جو ہے وہ فہرست چل رہی ہے اس کی. جی, اور جو بھی ہم صفحہ سلیکٹ کریں گے وہ مطلب لیفٹ پر کھل جائے گا. فہرست کے جس بھی عنوان پہ موضوع کے ہیڈنگ پہ آپ کلک کریں گے وہ پیج کھل جائے گا, اور آپ اسے مطلب بہت ایزی ریڈ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کہ کسی صفحے پر ہم کلک کرتے ہی وہ صفحہ بآسانی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو اس میں دقت تو نہیں ہوگی, لیکن اس مدنی چینل پر بھی اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ بہت صاف اور واضح نظر آ رہا ہے کہ واقعی یہ کتاب اگر کھلتی ہے تو الحمدللہ پڑھنا بھی آسان, اور اس کے مطلب اگر ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے تو وہ بھی آسان, اور پھر اس کے پرنٹ آؤٹ نکال کر اس کو پڑھنا اور اس کو محفوظ رکھنا یہ سارا کچھ آسان ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا جو ہیڈر ہے, اگر ہمارے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, اگر ہمارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس ہیڈر کا استعمال سمجھ لیں تو پوری ویب سائٹ کا استعمال ان کے لیے کافی آسان ہو جائے گا. دیکھیں ڈفرینٹ سروسز ہیں جو لاجیکلی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہیں مینیوز میں. جس طرح قرآن پاک کی سروس, ہمارے پاس دو سروسز موجود ہیں. ایک سروس میں آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں, اور دوسری میں آپ قرآن مجید صرف رکو بائی رکو تلاوت کر سکتے ہیں. تو وہ دونوں لنکس اس میں موجود ہیں. آپ جس بھی لنک پہ کلک کریں گے وہ پیج کھل جائے گا, اور آپ اسے اس حساب سے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز کی سروس, قرآن پاک کا بھی آپ زوم کیجئے ذرا اور دکھائیے. سورہ فاتحہ ماشاءاللہ کھلی ہے بہترین فونٹ میں. وہی جو خیر کا پہلو ہے کہ تلاوت جو ہے یہاں مطلب قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں مل سکتی ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت ساؤنڈ ہے, اور دور سے جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. ہر لفظ جو ہے وہ جدا جدا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس میں دونوں آپشن موجود ہیں, اگر چاہیں تو ہم اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی ہم اس میں پڑھ سکتے ہیں, اور تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں, اور صرف قرآن پاک کا متن پڑھنا چاہیں وہ بھی موجود ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے وہ اسکرین پر ترجمہ اور تفسیر خزائن العرفان جو ہے وہ موجود. اس میں بھی سرچ کا آپشن موجود ہے کہ آپ جو بھی ہمارے مدن چینل کے ناظرین جو بھی سورت پڑھنا چاہیں وہ سورت سلیکٹ کریں, اور اس کی جو بھی آیت نمبر کا ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیں, تفسیر پڑھنا چاہیں, اس پہ کلک کریں. تو یہ بھی ایک ایزی ٹو یوز سرچ کے لیے آپشن دیا ہوا ہے, اس کو بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے. سورہ یاسین پڑھنا چاہ رہے ہیں مثلا ہم, تو سورہ یاسین پر اگر ہم کلک کریں گے تو وہ کھل جائے گا ہماری. جی بالکل, اور اس کی تفسیر اور ترجمہ بھی کھل جائے گا. جی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی جس طرح نماز کی سروس ہے کہ آپ کہیں بھی موجود ہیں وہاں کے اوقات الصلاۃ معلوم کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر نماز کے اندر دو ہیڈنگز ہیں, ایک نماز ٹائمنگ کی, ایک نماز اپلیکیشن کی. دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے الحمدللہ موبائل فونز کے لیے جے ٹو ایم ای بیسڈ ایک نماز ٹائمنگ اپلیکیشن بھی ریلیز کی تھی کافی عرصے پہلے, تو وہ الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی یوز کرتے ہیں. تو وہ بھی آپ اپنے موبائل فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کے لنک کے ذریعے, اور نماز ٹائمنگ کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود اوقات الصلاۃ مختلف شہروں کے جگہوں کے معلوم کر سکتے ہیں. اس پہ بہت سارے سرچ کے آپشن ہیں, بہت ایزی ٹو یوز ہے, اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ اس میں کم و بیش 26 لاکھ مقامات کا ڈیٹا موجود ہے. اور اس میں یہ 26 لاکھ یونیک مقامات نہیں ہیں, بلکہ سرچ کو زیادہ آسان بنانے کے لیے اور زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے ایک نام جو ہے وہ ڈفرینٹ اسپیلنگس کے ساتھ بھی سیو کیا گیا. فار ایگزامپل کراچی ہے, جب کوئی کراچی کو سنگل اے سے پروناؤنس کرے, کوئی ڈبل اے سے پروناؤنس کرے, تو کراچی کے دو ریکارڈ موجود ہیں, ایک سنگل اے کے ساتھ ایک ڈبل اے کے ساتھ, تاکہ کوئی اسلام میں اگر غلط بھی ٹائپ کر دیں تو زیادہ سے زیادہ اسے ہم سہولت دیں کہ وہ اس کا مطلوبہ علاقہ مل جائے. آپ اس میں یہ سروس ایسی ہے, اگر اسے غور کیا جائے تو لاکھوں لوگوں کے روزے جو ہیں وہ اس کا تحفظ ہے اس میں موجود. اب ہمارے لیے آسانی ہے کہ یہاں مکتبۃ المدینہ سے ہمیں پرنٹڈ جو ہے وہ سحر و افطار کے جو ہیں وہ نقشے مل جاتے ہیں, اور مساجد میں بھی آویزاں ہوتے ہیں. وہ لوگ جو دور دراز کے ملکوں میں رہتے ہیں اور جہاں یہ سہولیات نہیں ہیں, اور وہاں مسلمانوں کی آبادی بھی کم ہے, تو وہاں پرنٹڈ نقشہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر وہاں سحر کتنے بجے ہوگی, افطار کتنے بجے ہوگا, اس کے لیے پھر ایکوریٹ ٹائم, ایکوریسی بھی ایسی ہوگی جس پر ہم ٹرسٹ کر سکیں. تو یہ ویب سائٹ کے ذریعے الحمدللہ مطلب بآسانی نمازوں کا بھی تحفظ ہے اس میں, اور ہمارے فرض روزوں کا بھی تحفظ ہے. اگر اس پر غور کیا جائے تو ایک ایسی سروس دی جا رہی ہے جس سے لاکھوں مسلمانوں کے بن کے, بلکہ یہ کہا جائے کہ لا تعداد مسلمان جس کو ہم کوئی کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے, وہ لوگ اپنے نمازوں کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں اور روزوں کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی بھی آ سکتا ہے نا, یہ موبائل پر آلریڈی موجود ہے الحمدللہ, اور موبائل پر یہ ہم ڈاؤن جس نے بتایا کہ تو ڈیسک ٹاپ کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موبائل کے لیے ویب سائٹ پر موجود کم و بیش تمام سروسز موبائل فون کا کے لحاظ سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ www.dawatislami.net اپنے کمپیوٹر سے کھولیں گے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھلے گی, جو کہ آپ اس وقت ملاحظہ بھی کر رہے ہیں اسکرین پہ. اور اگر آپ اپنے موبائل فون سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھولیں یا m.dawatislami.net کھولیے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھلے گی, جو بیسیکلی موبائل فونز کے حساب سے جو لو ریزولوشن فونز ہوتے ہیں, لو ریسورسز فونز ہوتے ہیں, اس کے حساب سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ ہمارے اسلامی بھائی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. جیسا کہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے, یہ اس کا پیج ہے, دیکھیں اس پر جو ہے شروع میں دیا ہوا انہوں نے کہ نماز اپلیکیشن کا بھی تھرڈ پر ہے, نماز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ, آپ اپنا ملک سلیکٹ کریں, شہر سلیکٹ کریں تو اس کے ٹائمنگ آپ کو دکھا دیے جائیں گے. یہ دیکھیے اس طرح, تو الحمدللہ یہ اسی نماز ٹائمنگ کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر اسلامک پکچرز موجود ہیں, گیلری کے اندر دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کی نیوز سیکشن میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں, مدنی مذاکرے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ جو مدنی مذاکرے فرماتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ولیوم وائز مکتبۃ المدینہ سے جو ریلیز ہوتے ہیں وہ ولیوم وائز نارملی ریلیز ہوتے ہیں, مگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر وہ بائی ٹاپک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جس طرح کوئی اسلامی عقیقے کے مسائل اگر پڑھنا چاہے یا نماز کے مسائل پہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے دیکھنا چاہے, ان کی سہولت کے لیے یہ مدنی مذاکرے ٹاپک وائز بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. یہ خزانہ اس میں ظاہر ہے کہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں نماز, روزہ, زکات اور طب پر بھی بہت ساری معلومات موجود ہیں. اس میں پھر سرچ کا بھی آپشن موجود ہے جو یہاں کافی زیادہ یوزفل ہو سکتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے. جس طرح حج کے مسائل اگر آپ مدنی مذاکرے میں ملاحظہ فرمانا چاہیں, دیکھیں یہ سارے وہ سوال ہیں جو مطلب آپ نے صرف حج ٹائپ کیا تو یہ سارے وہ سوالات کھول دیے اس نے کہ جو حج کے متعلق ہیں. پہلے ہی مختلف مدنی مذاکرے, پہلا ہی سوال اگر دیکھیں تو حج کب فرض ہوتا ہے, ایام حج میں یا جب حج کے فارم بھرے جا رہے ہوں, یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے سوال کیا گیا. اس کے آگے دو لنکس موجود ہیں, اگر آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکتے ہوں تو یہاں ڈاؤن لوڈ اور لسن کے دو الگ الگ آپشنز موجود ہیں. ڈاؤن لوڈ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ پورا فائل آپ کے فون پہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. نارملی بیانات ہیں یا مدنی مذاکرے ہیں, بعض اوقات جواب طویل ہو جاتا ہے تو اس کی فائل کا سائز بڑھ جاتا ہے, تو ایسے ٹائم ہے کہ سہولت کے لیے ہم نے لسن کا آپشن دیا ہے. جب آپ لسن پہ کلک کریں گے تو فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی بلکہ وہ پیور اسٹریمنگ شروع ہو جائے گی, اور بہت جلدی آپ پوری فائل ڈاؤن لوڈ کیے بغیر اس کا جواب سن سکتے ہیں. تو ان ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جن کے پاس اتنے اچھے انٹرنیٹ نہیں ہے, جس طرح پاکستان میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی جتنی دوسرے ممالک میں ہوتی ہے, تو ان کے لیے یہ کافی یوزفل. میں اسی بات پر دوبارہ آؤں گا کہ فرض علوم کی بات جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کتابوں میں موجود ہے, وائس کی صورت میں بھی فرض علوم ہمارے پاس موجود ہے. حج جو ہے فرض ہے, اب حج کی معلومات اور امیر اہل سنت کی زبانی, پھر اس کے ساتھ ساتھ حج کی جو احتیاطیں ہیں اس میں وہ امیر اہل سنت نے جو مدنی مذاکروں میں عطا فرمائی ہمیں, وہ بآسانی مطلب یہ ہم سرچ کر کے تلاش کر سکتے ہیں. مطلب جو ہے وہ فرض علوم کے حوالے سے ہم امیر اہل سنت کی زبانی بھی یہ علم حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ. ہمارے وہ اسلام بھائی جو موبائل فون سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں, ان کے لیے آپشن ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, اور اس کا حقیقی جو استعمال اگر آپ کہیں تو ویب سائٹ پر زیادہ ہوگا, کیونکہ موبائل فون سے نارملی جی پی آر ایس کے ذریعے جو انٹرنیٹ چلتا ہے وہ کافی سلو ہوتا ہے, تو اس پہ بہت یوزفل آپشن ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں اور پورا مذاکرہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بجائے وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس جو بھی پلیئر ہے ریئل پلیئر اس میں پلے ہونا شروع ہو جائے گا. مطلب کہیں رہتے ہوئے بھی میں موبائل کے ذریعے مدنی مذاکرے کے سوالات سن سکتا ہوں, اس کے جوابات. بالکل ماشاء اللہ. اس کے علاوہ بیانات کی سروس ہے, اس میں آڈیو ویڈیو دونوں بیانات موجود ہیں, جو مکتبۃ المدینہ سے ویڈیو سی ڈیز وی سی ڈیز جاری ہوتی ہیں وہ بھی الحمدللہ اس میں موجود ہیں, اور اس میں بھی اسٹریمنگ کا آپشن ہے کہ اگر آپ اسے آن لائن دیکھنا چاہیں تو آن لائن دیکھنے کے لیے آپ کو وہ پوری سی ڈی جو کافی طویل ہوتی ہے اور ویڈیو میں اس کا سائز بھی ظاہر ہے کافی بڑا ہوتا ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں شاید کئی گھنٹے لگ جائیں تو آپ کو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ اس سے داؤد اسلامی کی ویب سائٹ پر نہ صرف وزٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اگر اسے بیچ بیچ سے دیکھنا چاہیں تو آپ بغیر ڈاؤن لوڈ کیے اسے بیچ بیچ سے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں جہاں کرسر لے جاتا ہوں وہاں اس کا ٹائم شو ہو جاتا ہے, میں جب یہاں کلک کروں گا تو اب یہاں سے پروگرام چلنا شروع ہو جائے گا. سپوز آپ کو اس مدنی مذاق اس وی سی ڈی کا آخری آپشن دیکھنا ہے, سبحان اللہ امیر علیہ السلام دامت برکاتہ العالیہ کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, تو یہ ایک بہت یوزفل آپشن ہے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو وی سی ڈیز آن لائن دیکھنا چاہیں اور اسے اچھا یہ کنٹینیو چلی رہی ہوتی ہے, مطلب کہیں بھی ہم اسٹریم کر سکتے ہیں اس کو, اب جہاں پہ کلک کریں گے وہیں سے وہ اسٹریم ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہماری سہولت کے لیے ہے کیونکہ اگر کوئی ٹائم میں آخری دیکھنا چاہے تو اس کو پھر آخر تک ویٹ کرنا پڑے گا جس میں کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نعتوں کی سروس ہے, دارالفتہ, مرید, روحانی علاج, ہاتھوں ہاتھ استخارہ, آن لائن کارڈ, الحمدللہ ساری سروسز موجود ہیں. ان سروسز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی سروس پہ کلک کریں گے تو وہ ایک فارم آپ کے سامنے کھول دے گا جو اس سروس کے مطابق ہوگا. جس طرح اگر آپ روحانی علاج پہ کھولتے ہیں تو روحانی علاج حاصل کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ساری اس میں موجود ہیں. یہ جو سروس آپ بیان فرما رہے ہیں جو ہیں آپ ہی سلسلے کو لیتے ہیں اور روحانی علاج میں ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات پینڈنگ بھی ہوتے ہوں گے, کیوں میں لگے ہوتے ہیں, ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہوگی. ظاہر ہے جو مریض ہے اس کی خواہش ایسی ہوتی ہوگی کہ میرا سوال پہلے ریکارڈ ہو جائے اور مجھے اس کا جواب مل جائے, پھر وہ ویٹ بھی کرتا ہوگا. مگر چونکہ آپ بھی اس حوالے سے مجبور ہوں گے کہ اتنے سارے سوالات کے جوابات ایک ہی سلسلے میں کس طرح دیے جائیں, تو بہت سارے لوگوں کے سوالات کیو میں ہوتے ہوں گے اور ہر ایک سوال کا جواب دینا, پھر ان کے مفصل سوال کا جواب دینا, ان کا پرابلم جو بھی ہے اس کو آپ کو سالو کرنا ہے. تو اس حوالے سے بعض اوقات یہ بھی شکایتیں ملتی ہیں کہ جو ہیں وہ ہم کال کر رہے ہیں مگر وہ بزی جا رہی ہے. ظاہر دنیا بھر سے کالیں آتی ہوں گی اور جب اتنی دنیا بھر سے لوگ کال ایک ہی وقت میں کرتے ہوں گے, مختلف اوقات میں کرتے ہوں گے, ہمارا یہ سلسلہ اس کے علاوہ بھی ہے کہ یہاں آن لائن سروس بھی ہے اور اس کے لیے بھی کئی لائنیں دی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ویٹنگ پر کئی سوالات ہوتے ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ ہماری جو ہے وہ ویب سائٹ پر یہ سہولت دی گئی کہ آن لائن استخارہ اور آن لائن ہم روحانی علاج لے سکتے ہیں. اس کے لیے فارم ڈیزائن کیا گیا ہے, بہت آسان ہے. بہت سارے اسلامی بھائی اس میں پرابلم رہتے ہیں تو ان کے لیے آج مدنی چینل کے ناظرین اس کو سماعت کریں کہ روحانی علاج کے لیے اگر آپ کسی بھی ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس کا آپ روحانی علاج چاہتے ہیں تو ویب سائٹ پر آ جائیں اور آپ اس سروس سے فائدہ اٹھائیں جس سے انہوں نے بتایا ہمیں, اور جب آپ یہاں کلک کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ فارم سامنے آئے گا, ایک فارم کھل جائے گا اور اس کا طریقہ کار کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فارم فل کر کے سبمٹ کریں گے تو آپ کا یہ فارم ہمارے پاس ریسیو ہو جائے گا اور جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کا جواب دو روز کے اندر کم و بیش دے دیا جاتا ہے. تو آپ کے پاس ای میل کے ذریعے جو ای میل ایڈریس آپ اس میں مینشن کریں گے, یہاں تمام اسلامی بھائی اور مدن چینل کے ناظرین اپنا ویلڈ ای میل ایڈریس ڈالیں جس میں ای میل ریسیو ہو سکے, کیونکہ ان تمام سروسز کا جواب آپ کو بذریعہ ای میل ہی دیا جاتا ہے. اگر آپ نے اپنا ای میل ایڈریس غلط ڈالا تو ہماری طرف سے جواب جانے کے باوجود آپ کو جواب نہیں مل پائے گا, تو اس چیز کا ضرور خیال کریں. اس کے علاوہ ادرز میں بہت ساری چیزیں ہیں, ڈاؤن لوڈ بہت امپورٹنٹ لنک ہے. اچھا میں آپ کی بات روکوں گا, ابھی آپ جس روحانی علاج کا تو آپ نے بتایا, اسی کے ساتھ اسی سروس میں دیگر چیزیں دارالفتہ اہل سنت ہے؟ جی بالکل, یہ ساری سروسز کے مینیو میں موجود ہیں. آپ دارالفتہ اہل سنت پہ کلک کریں گے اس کا فارم کھل جائے گا, ٹھیک ہے. مرید پہ کوئی اسلامی بہن مرید بننا چاہتے ہیں, اپنے مدنی منوں مدنی منیوں کو مرید بنانا چاہتے ہیں. سوال ایسے بھی ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ مدنی چینل کے ذریعے امیر اہل سنت کو دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت بیت نہیں ہوتی ہے نا, اور وہ خواہش کر رہا ہے اس وقت دیکھ رہا ہے, اس وقت اس کو وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح میں غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جاؤں, امیر اہل سنت کا مرید بن جاؤں. کئی ایسے بھی ہوں گے کہ طالب بننا چاہتے ہوں گے, اب کس طرح بنے, تو اس کے لیے ایک بہترین سروس دی ہوئی انہوں نے, دیکھیں وہ فارم ڈیزائن کیا ہوا ہے اس میں. اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ فارم فل کر کے آپ سبمٹ کر دیجیے ان شاء اللہ, بذریعہ ای میل جو بھی آپ ای میل ایڈریس ہیں اسپیسیفائی کریں گے ان شاء اللہ اس ای میل ایڈریس پر آپ کو جلد ایک ای میل ریسیو ہو جائے گی جس میں امیر علیہ سنت کا عطا کردہ مکتوب جو ان شاء اللہ وہ موجود ہے. مطلب گویا ویب سائٹ پر بظاہر تو دیکھیں تو یہ پیج ہے ہماری ویب سائٹ اور اس پہ مختلف جو ہے ہمیں سامنے آئیکن نظر آ رہے ہیں, مگر حقیقت اگر دیکھی جائے تو اس کے اندر جس طرح پہلے عرض کیا کہ فرض علوم بھی موجود ہیں اور مختلف دکھیاروں کے لیے روحانی علاج بھی موجود ہے, شرعی رہنمائی حاصل کرنے والوں کے لیے جو ہیں وہ یہاں سہولیات موجود ہیں، دارالافتاء اہل سنت کی، قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے قرآن پاک موجود ہے، اور اسی طرح حج پر جانے والوں کے لیے رفیق الحرمین موجود ہے، نماز کے لیے جو ہیں وہ احکام نماز موجود ہے، وقت کے لیے انہوں نے کہا تو وقت کی اہمیت کے لیے مختلف رسائل جو ہیں، اس طرح جو بھی موضوع ہم پڑھنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ لینگویجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس زبان میں ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، آن لائن ریڈ کر سکتے ہیں، اسٹریمنگ کے ذریعے ہم جو ہے وہ سیریز دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ مطلب یہ کہ یہ تو انسائیکلوپیڈیا ہو گیا چھوٹا، ایک منی جو ہے جس طرح جو ہے وہ مطلب اسلامی معلومات کا مدنی چینل بھی دیکھا جا سکتا ہوگا. جی الحمدللہ مدنی چینل جو ہے وہ لائیو اس پر جو ہے اسٹریمنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اس کے متعلق بھی کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو تھوڑی پیاس بڑھانی بھی ہے نا، اور میں یہ دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو ویب سائٹ اگر چلاتے ہوں گے نا تو صرف ویب سائٹ کا ہی کام کرتے ہوں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک فیضان ہے، امیر علیہ سنت کی یہ توجہ ہے کہ ویب سائٹ میں بھی وہ ساری چیزیں الحمدللہ شامل ہیں کہ جو کسی بھی ویب سائٹ کو انفارمیشن کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے وہ جو ہوتا نا کہ وہ نقطہ عروج تک لے جانا، الحمدللہ وہ ساری سہولیات اور ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے نا ہم نے اس کو دیکھا، اور انشاءاللہ اس کو اس کا یہ تو یعنی ہوٹ ہے نا یہ کہ ہم اس کو مدنی چینل کیسے دیکھتے ہیں اس کو، اور اس کو یہ دیکھیں اور موبائل پر مدنی چینل اس کو بھی لیں گے انشاءاللہ. ایک نعت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علی یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کہ حاجی اپنے احرام کی تیاری کرتے ہیں اور مدینہ جانے کی تیاریاں ہوتی ہیں، تو امیر اہل سنت کا وہ کلام اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ اشور حج بھی ہے نا. اچھا شوال مکرم جو ہے شوال، ذی قعدہ اور پھر ذی الحجہ کے دس دن، دو مہینہ دس دن. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ پر میں چل تو پا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صبح سے ہم اپنی اس نشریات میں وقت کی اہمیت کے حوالے سے بھی سن رہے تھے, اور نماز ظہر کے بعد جس وقت کی اہمیت کے موضوع میں ویب سائٹ کے استعمال کو بھی ہم نے شامل کیا ہے. اس میں ہم نے کئی باتیں سنی ہیں, سیکھی ہیں, اور انشاءاللہ مدنی چینل ویب سائٹ پر کیسے دیکھا جاتا ہے, اور پھر موبائل پر الحمدللہ مدنی چینل اب آن ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس, ہمیں آئی ٹی کے اسلامی بھائی معلومات فراہم کریں گے. ہمارے پاس ایک لنک موجود ہے امیر اہل سنت کا, پہلے اسے دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن اس ہمارے موضوع کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. آئیے وہ لنک دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب محمد. حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموع حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں, سرکار نامدار مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سالار, نبیوں کے سردار, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم بے کسوں کے مددگار, شفیع اور روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم میں سے جس کے پاس دراہم و سامان نہ ہو وہ مفلس ہے. فرمایا, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکات لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی, اس پر تومت لگائی, اس کا مال کھایا, اس کا خون بہایا, اسے مارا, تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو, پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں, پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے. اے نمازیو, اے روزہ دارو, اے حاجیو, اے پوری زکات ادا کرنے والو, اے خیرات و حسنات میں حصے لینے والو, اے نیک صورت نظر آنے والے مالدارو, سرمایہ دارو, ڈر جاؤ, لرز اٹھو. حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نماز روزہ حج زکات صدقات فقاوات فلاحی کاموں اور بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود قیامت میں خالی کا خالی رہ جائے, جن کو کبھی کالی دے کر, کبھی بھی لا جاتے اجازت شرعی ڈانٹ کر, بے عزتی کر کے, ذلیل کر کے, مار پیٹ کر کے, عاریتن چیزیں لے کر قصدن واپس نہ لوٹا کر, قرضہ دبا کر, دل دکھا کر, یا جن کا کپڑا سینے میں خراب کر کے سلائی کرنے میں, جن کی چیزیں بنانے میں توڑ پھوڑ کر کے, جن کا گائے بکرا کاٹ کر اس کے گوشت کا برا حشر کر کے, ہڈیاں غلط توڑ کے, نلیاں غلط توڑ کے, سری پائے غلط بنا کر, بھیجے کا چورا کر کے, نہ سیکھنے کے باوجود اس کام میں ہاتھ ڈال کر, جنہوں نے حق تلفیاں کی لوگوں کی, اس کی ساری نیکیاں اس کے یہ مظلوم لے جائیں گے اگر زیادہ حق تلفیاں کی ہیں, تو نیکیاں ختم ہو جانے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر واصل جہنم کر دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بابو, میں چاہوں گا کہ پہلے جو ہمارے رکن شورا نے اس سوال اٹھایا تھا تو پہلے اس کو ہم لے لیں, پھر اس کے بعد ہم مدنی چینل کو دیں, یا پہلے مدنی چینل کو لے لیں پھر اس کے بعد اس کو سوال پہ لے لیں. مدنی اسلام کا سوال پہلے ہونا چاہیے. شب و روز کے اوقات کے لیے ایک نظام عمل متعین کرنے, آنے والے وقت کے لیے ایک مخصوص عمل کا پروگرام بنانے, اور زندگی کے تمام اوقات کے لیے کاموں کی ترتیب کے عمل کو نظام الاوقات کہا جاتا ہے. ہر انسان کے ذمے مختلف کاموں اور امور کی ادائیگی ہوتی ہے. ان کاموں کی ادائیگی سے عہدہ براہ ہونے کی آسان, سہل اور بہترین صورت یہی ہے کہ انسان پہلے سے ایک نظام عمل تشکیل دے دے اور اس پر پابندی سے عمل پیرا ہو. بس انسان اسی وقت صحیح انسان بن سکتا ہے جب وہ اپنے وقت پر نگران بن جائے, ایک لمحہ بھی فضول نہ کھوئے. اسی کل تعلق سے کچھ سوال رکن شورا نے کیا تھا کہ انمول ہیرے سے امیر اہل سنت نے ہمیں جو جدول عطا فرمایا جس کو ہم نے یہ نظام الاوقات کہا, تو امیر اہل سنت نے انمول ہیرے میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے, تحریر دی ہے ہمیں, تو وہ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں. اس رسالے میں امیر اہل سنت نے انمول ہیرے یہ وقت کی اہمیت کو بیان کیا, اس میں نظام الاوقات کی ترکیب بنا لیجیے. آپ کا سوال تھا, آپ ہی اس کو جوابی صورت جوابی جامع بھی پہنا دیجیے. اگرچہ میں کافی دور بیٹھا ہوا ہوں جی, لیکن الحمدللہ مجھے بالکل جو ہے یہ پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی. الحمدللہ میں پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ. نظام الاوقات کی ترکیب بنا لیجیے, اس عنوان کے تحت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قاضی مدد اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہو سکے تو اپنا یومیہ نظام الاوقات ترتیب دے لینا چاہیے. اولاً عشاء کی نماز پڑھ کر حتی الامکان دو گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے. رات کو فضول چوپال لگانا ہو لگانا, دوستوں کی رونق بڑھانا اور دوستوں کی مجلسوں میں وقت گوانا بہت بڑا نقصان ہے. تفسیر روح البیان میں جلد 4 صفحہ نمبر 166 پر ہے, قوم لوط کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں سے ٹھٹھا مسخری کرتے تھے. پیارے اسلامی بھائیو, خوف خداوندی سے لذ اٹھئے. دوست بظاہر کیسے ہی نیک صورت ہوں, ان کی دل آزار اور خدا وفا سے غافل کر دینے والی محفلوں سے توبہ کر لیجئے. رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد سو جائیے کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے اور عین فطرت کا تقاضا بھی ہے. اس کے بعد امیر اللہ سنت نے جو ہے وہ قرآن مجید کی جو ہے وہ ایک آیت بیت القصص کے حوالے سے نقل فرمائی, اس کی تفسیر کا بھی ذکر کیا. آگے چلیے. یہاں دو باتیں, تو لائیو جو ہے وہ ہم اپنے ویب سائٹ کی پر جو ہے بک بھی ریڈ کر رہے ہیں, اس سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کتاب جو ہے وہ ہم لائیو اس پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ کافی فاصلے پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی آئی ٹیسٹ بھی ہو گیا ماشاءاللہ, کہ ان کی آئی جو ہے وہ ایکوریٹ ہے ماشاءاللہ, 6x6 لگ رہی ہے مجھے ماشاء اللہ. اگلا عنوان ہے صبح کی فضیلت. نظام الاوقات متعین کرتے ہوئے کام کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے. مثلا جو اسلام بھائی رات کو جلدی سو جاتے ہیں, صبح کے وقت وہ تر و تازہ ہوتے ہیں, لہذا علمی مشاغل کے لیے صبح کا وقت بہت مناسب ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا ترمذی نے نقل کی ہے کہ اللہ عز و جل میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما. چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرضوان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی یا اللہ عز و جل میری امت کے تمام ان دینی اور دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کیا کریں, جیسے سفر, طلب علم, تجارت وغیرہ. کوشش کیجئے صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہوں. مثلا اتنے بجے تہجد, علمی مشاغل, مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز فجر, اسی طرح دیگر نمازیں بھی, اشراق, چاشت, ناشتہ, قصب معاش اور دوپہر کا کھانا, گھریلو معمولات, شام کے مشاغل, اچھی صحبت, اگر یہ میسر نہ ہو تو تنہائی بدرجہ بہتر ہے. اسلامی بھائیوں سے دینی ضروریات کے تحت ملاقات وغیرہ کے اوقات متعین کر لیے جائیں. جو اس کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ دشواری پیش آئے, پھر جب عادت پڑ جائے گی اس کی برکتیں بھی خود ہی ظاہر ہو جائیں گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یعنی اس میں ہم چونکہ اپنا موضوع وقت کی اہمیت کے حوالے سے لے کر چل رہے تھے, تو امیر علیہ سنت نے کیسا بتا دیا کہ وہ کوئی یہ سوچے کہ میں سارے کام کیسے کر سکوں گا, میرے پاس تو 24 گھنٹے ڈبل 12 گھنٹے میں یہ سارے کام کیسے امور سارے سر انجام دوں. فرمایا ایسے کر سکوں ایسے کر سکیں گے. ایک تو ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرما دیا, پھر یہ جدول بنانے کا ایک ذہن دے دیا کہ آپ نے ان ان چیزوں کا عادی بننا ہے اور اس انداز سے عادی بننا ہے, اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ابتدان جس کی یہ عادت نہ ہو شروع میں دشواری ہوگی, اب یہ دشواری سن کر دشواری محسوس ہو اگر وہ محسوس کرے تو ایسا نہ ہو کہ چھوڑ دے کہ میں تو نہیں کر سکتا, نہیں پاس شروع میں دشواری ہوگی پھر عادت بن جائے گی انشاءاللہ. تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ اپنا جدول بھی مدنی انعامات کے مطابق بنائیں گے اور اپنے اوقات کو اللہ کی رضا میں صرف کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ آپ مزید مدنی چینل کے حوالے سے ویب سائٹ پر الحمدللہ ویب اسٹریمنگ کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں کہیں رہتے ہوئے بھی ویب کے ذریعے ویب اسٹریمنگ کے ذریعے ہم مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. اس وقت اسکرین پر ہمارے ناظرین دیکھیں کہ اسٹریمنگ کے ذریعے کس طرح ہم مدنی چینل جو ہے اس میں ہوم پیج پر جو ایک آئیکن بنا ہوا ہے بڑا سا, وہاں بھی چاہیں تو اس پہ لکھا ہے مدنی چینل ویب ٹی وی, جب وہاں کلک کریں گے تو یہ مدنی چینل آن ہو جائے گا. اور الحمدللہ اس وقت لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے, دیکھیں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ لائیو دکھایا جا رہا ہے. یہ ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی ان مقامات پر جہاں مدنی چینل کی نشریات وایا سیٹلائٹ نہیں ہیں اس وقت, تو الحمدللہ جو ہیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں الحمدللہ مدنی چینل کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں. میرے ایک دوست جو ہیں وہ انہوں نے امریکہ سے مجھے فون کیا, مجھے بتایا کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میرے گھر کا معمول یہی ہے گھر میں کہ میرا جو ہے وہ ایل سی ڈی آن ہوتی ہے اور وایا نیٹ جو ہے وہ ہم اسٹریمنگ کے ذریعے ویب سائٹ دیکھتے رہے. جب آفس پہنچتا ہوں تو آفس میں بھی میں نے جو ہے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے اور الحمدللہ وہاں پر بھی مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. میری غیر موجودگی میرے بچے وغیرہ وہ جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی چینل دیکھتے ہیں, میں اپنے آفس میں انٹرنیٹ دیکھتا ہوں. اور جب میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ اب الحمدللہ صرف ویب پر ہی نہیں بلکہ اب جو ہے وہ موبائل پر بھی الحمدللہ مدنی چینل آن ہو گیا ہے, انشاءاللہ اپنے ناظرین کو کوشش کریں گے کہ ہم جو ہیں وہ یہاں اس وقت لائیو جو ہے وہ اسٹریمنگ کے ذریعے مدنی چینل دکھائیں موبائل کی موبائل اسٹریمنگ کے ذریعے. اس میں بہت ایزی ہے, یہ مشکل نہیں ہے, تھوڑا ان کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اپنے براؤزر پر ٹائپ کیجئے www.dawatislami.net یا m.dawatislami.net m.dawatislami.net جب آپ وزٹ کریں گے تو اس پر جو ہے وہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے, میں آپ کو دوبارہ سے اس کو بالکل شروع سے, وہ اسلامی بھائی جو ہم سے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ مدنی چینل کس طرح جو ہے وہ ہم موبائل پر دیکھ سکتے ہیں, تو دیکھیں براؤزر کے ذریعے میں نے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ پر ٹائپ کیا جائے گا دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ, اس کو زوم کیجیے, اس کو دکھا دیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر گو ٹو پر ہم گئے, اب یہ ہماری ویب سائٹ کھول دے گا. اس میں یاد رکھیے کہ آپ کے موبائل میں دو چیزیں ہونا ضروری ہیں, ایک آپ نے جی پی آر ایس کی سروس کھلوانی ہے اور دوسرا آپ کے پاس ریل پلیئر ہونا چاہیے, یہ دو چیزیں ہوں گی. اور اس کے بعد پھر آپ براؤزر پر دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ٹائپ کریں گے, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ٹائپ کرنے کے بعد اس نے ویب سائٹ کھول دی ہے, ویب سائٹ پر ویو ویب سائٹ ہے, سیکنڈ پر نماز ہے, تھرڈ پر ڈاؤن لوڈ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ انگلش بک ہیں, اردو بک ہیں, سروسز, اس کے بعد اسٹریمنگ ہے. اسٹریمنگ دیکھیں, اب اسٹریمنگ کو کلک کیا میں نے, اسٹریمنگ کلک کرنے کے بعد اس نے دو دیکھیں سب کچھ لائیو ہو رہا ہے. اب جو ہمارے وہ ناظرین جو موبائل فون پر مدنی چینل دیکھنا چاہتے ہیں وہ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ٹائپ کریں گے, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ٹائپ کرنے کے بعد دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھل جائے گی, اور ویب پر جانے کے بعد آپ اسٹریمنگ پر کلک کریں گے تو دو لنک آپ کو نظر آئیں گے. پہلا لنک آڈیو کا ہے, مدنی چینل آڈیو, یعنی ریڈیو کی مانند اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کر لیجئے, اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے. جب آپ ویڈیو پر کلک کریں گے تو ریئل پلیئر کھل جائے گا, اس پر اسٹریمنگ شروع ہو جائے گی. دیکھیں اب یہ لوڈ کر رہا ہے اس کو, اور لوڈ کے بعد یہ انشاءاللہ رحمان ہمیں چند ہی لمحات میں مدنی چینل دکھا سکتا ہے. کہ ہمارے اسلامی بھائی جو رکن شورا ہیں وہ اپنے کسی کام سے دوسرے شہر جا رہے تھے, یہ دیکھیں یہ اسٹریمنگ آن ہو گئی ہے اور اس وقت ہمارے موبائل پر مدنی چینل لائیو چل رہا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین دنیا میں کہیں رہتے ہوئے بھی یاد رکھیں جی پی آر ایس کی سہولت آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ریئل پلیئر ہونا چاہیے, انشاءاللہ رحمان آپ مدنی چینل لائیو دیکھ سکیں گے. اور آڈیو کی طرح آڈیو سننا چاہیں گے تو آپ اس کو آڈیو بھی سن سکیں گے. اگر آپ کے پاس جو ہے وائی فائی ہے, ایسا موبائل ہے جس کے پاس وائی فائی کی سہولت ہے اور راؤٹر لگا ہوا ہے, عموماً جو ہیں وہ ایئرپورٹس وغیرہ پر یا ایسے جگہوں پر جہاں وائی فائی آن ہوتے ہیں آفیسز وغیرہ میں, اور اگر آپ کو اس کی اجازت بھی ہے یوز کرنے کی, تو آپ وائی فائی کے ذریعے بھی اس کو کنیکٹ کر کے مدنی چینل لائیو دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ مدنی چینل اس وقت لائیو چل رہا ہے. آپ کہیں بھی ہوں, مدنی مذاکرے کا وقت ہو یا دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر کوئی بھی سلسلہ چل رہا ہو, موبائل پر ویب اسٹریمنگ کے ذریعے آپ مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سہولت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق محمد فرما. ہمیں ابو جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سہولت اس طرح آن ہو جاتی ہے, تو اب اس موبائل میں میں نے تو اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو یہ کوئی ایرر دے دیتا ہے, اس کا بھی کوئی توڑ ہوتا ہے یا اس کا بھی کوئی علاج ہے, یہ کوئی مطلب اس میں ہوتا ہے؟ ہاں مجھے دیجیے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں. کئی اسلامی بھائیوں کی طرف سے اس طرح کا ملتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو نا یہ وہ ایرر دیتا ہے, یہ کوئی اسی طرح موبائل وہ تو دوسرا موبائل تھا, یہ اسمال ہے, اس پہ دعوت اسلامی ویب سائٹ میں نے اسی طرح ٹائپ کیا ہے, اس پر پہلے سے ایک دفعہ ٹائپ کیا جا چکا ہے مگر ان سے نہیں چلا تھا. اور اس کو کنیکٹ کر رہا ہے, دیکھیں گے انشاءاللہ کہ چند لمحات میں اس میں مدنی چینل آن ہو جائے گا. ہاں چلنے کی وجہ کی یہ ایک ایسی سہولت ہے کہ آپ کہیں بھی رہتے ہوئے الحمدللہ جو ہے وہ مدنی چینل کو اپنے موبائل فون پر مدنی یہ دیکھیں مدنی چینل آن ہو جائے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ہماری وائس بھی جا رہی ہے اس میں. اچھا اب ویب سائٹ میں نے عرض کیا کہ جی پی آر ایس اور ریئل پلیئر ہونا ضروری ہے, اس کے باوجود نہیں چلا ان سے نہیں چلا, تو اس میں ریئل پلیئر کی کچھ سیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. بنیادی طور پہ دو تین مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسلامی بھائی اپنے موبائل فونز پر مدنی چینل اسٹریمنگ نہیں دیکھ پاتے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کے موبائل فون پر جی پی آر ایس کے ذریعے یا وائی فائی کے ذریعے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس جی پی آر ایس انیبل نہیں ہے اور وائرلیس نیٹورک ہے اور آپ کا فون اسے سپورٹ کرتا ہے تو وائی فائی کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیے. اور اس کے بعد جو ایک دوسری چیز ہے وہ آپ کے ریئل پلیئر میں ایک آپشن ہوتا ہے جہاں آپ ایکسس پوائنٹ سلیکٹ کرتے ہیں. ایکسس پوائنٹ کا مطلب آپ اپنے فون کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا ہے آسان لفظوں میں. اگر آپ کوئی سم یوز کر رہے ہیں فار ایگزامپل اے بی سی, تو نارملی سم پرووائڈرز ڈفرنٹ ایکسس پوائنٹس دیتے ہیں. جب آپ جی پی آر ایس کی سیٹنگ لیں گے تو وہ ڈفرنٹ ایکسس پوائنٹس آپ کو دیتے ہیں, اس میں سے ایک انٹرنیٹ کا ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ویب کا ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے. تو آپ اپنا ریئل پلیئر کھول لیجئے, اس میں سیٹنگز میں جا کے کیسے جائیں گے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ناظرین کو میں نے ریئل پلیئر دیکھ لیا ہے اس میں سیٹنگز میں, یہاں بھی سیٹنگز میں پرابلم تھی تو میں نے اس کو سیٹ کر دی. ریئل پلیئر کا آپشن دیا ہوا ہے, ریئل پلیئر میں سیٹنگز میں جائیے, سیٹنگز میں چلے گئے ریئل پلیئر. ابھی آپ آئے نہیں, ابھی آپ یہ چاہیں گے کہ ہم آپ جب آئیں تو پھر اس کے بعد بتانا شروع کر دینا. ریئل پلیئر میں نے جو ہے وہ اپلیکیشن میں دیکھا ہے کہ ریئل پلیئر ہے یہ. اس کے بعد ریئل پلیئر کو کلک کیا تو اب اس میں آپشن ہے جی سیٹنگ, آپشن میں سیٹنگ میں جانا ہے جی. سیٹنگ چلے گئے, سیٹنگ میں دو آپشن دے رہا ہے, ویڈیو اور اسٹریمنگ. اسٹریمنگ پہ اسٹریمنگ کلک کریں گے, اسٹریمنگ کلک کرنے کے بعد ٹاکسی اور نیٹ ورک دے رہا ہے. نیٹ ورک سلیکٹ کیجیے گا. نیٹ ورک سلیکٹ کیا میں نے. اس میں سب سے پہلا ہوگا سلیکٹ ایکسس پوائنٹ. جی ہاں. اس پہ سلیکٹ, جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے موبائل فونز پہ جتنے بھی ایکسس پوائنٹ موجود ہیں, یعنی جو جو جی پی آر ایس کی سیٹنگز موجود ہیں وہ آ جائیں گی. اس میں سے جو بھی آپ کا صحیح ایکسس پوائنٹ ہے انٹرنیٹ کا, جسے اے پی این بھی کہتے ہیں, ایکسس پوائنٹ نیٹورک, آپ وہ اے پی این سلیکٹ کر لیجئے. اور اس کے بعد آپ ویب سائٹ پر جا کر موبائل ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ, اس کا ایک سب ڈومین ہے شارٹ, جب آپ اس کو وزٹ کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اس پیج پہ چلے جائیں گے جہاں آڈیو اور ویڈیو اسٹریمنگ کے لیے. مطلب اگر ریل پلیئر کی سیٹنگ درست کر لی تو اب جو ہے اسٹریمنگ آن ہو جائے گی. ریل پلیئر کی اور اپنے ویب براؤزر کی, موبائل کا جو براؤزر ہوتا ہے ان دونوں کی سیٹنگ درست کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ سروس چل جائے گی. کچھ پرانے موبائل فونز ایسے ہیں جس پہ ویڈیو اسٹریمنگ بہت ہی کم ہے, مگر بہرحال ہیں کہ جس پہ ویڈیو اسٹریمنگ نہیں چل پاتی ان پہ آڈیو اسٹریمنگ چل جاتی ہے. تو اگر سپوز آپ کے موبائل فونز پر یہ سب کرنے کے باوجود بھی ویڈیو اسٹریمنگ نہ چلے تو آپ آڈیو اسٹریمنگ ایک بار چیک کر لیجئے, امید ہے انشاءاللہ عزوجل وہ چل جائے گی. تو یہ آپ کیا نہیں, آپ نے میرا خیال میں اس سے پہلے نہیں دیکھی. ماشاء اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہم نے آج عید کی تیسرے دن کی خصوصی نشریات میں وقت کی اہمیت کے حوالے سے سنا, اور ساتھ ہی ہمیں انٹرنیٹ میں دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے استعمال کے تعلق سے بہت ساری باتوں سے آگاہی حاصل ہوئی, اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. ہماری آئی ٹی مجلس کا بہت سارا کام ہم نے یوں الحمدللہ دیکھا, اور ساتھ ہی مدنی چینل موبائل پر آن کرنے کے حوالے سے جو دشواریاں کسی کو پیش آتی رہی ہیں ان اسلامی بھائیوں کے حل کے لیے بھی کچھ کوششیں کی اور ان کو بھی مطلب آگاہی دی. اب چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے اور جاتے جاتے صرف یہ عرض کروں گا کہ اپنے اوقات کو اللہ تبارک و تعالی کے کاموں میں, اللہ تبارک و تعالی کے دین کے کاموں میں صرف کریں. اور کہا گیا کہ وقت ایک سونا ہے, گولڈ ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ الوقت هو الحیات, وقت ہی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس عمر کو, اس زندگی کو اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ, دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی. اپنا جدول اس انداز سے مرتب کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کاموں میں ہم مصروف کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ مدنی چینل پر حیات الحیوان کا سلسلہ ہوگا, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے اور اس کی برکتیں پاتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.